Bună dimineața! Odată, astăzi am propus o temă care se leagă de o anumită mentalitate. O mentalitate cu fiecare, pe care, sau cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Pe care o avem, pe care sper să o distingem în viețile noastre. Mentalitatea aceasta m-am gândit în multe feluri cum să o numesc, dar până la urmă m-am hotărât mentalitatea mie ce-mi pică. O să vedeți că are și alte nume, dar există această gândire, această atitudine și, bineînțeles, această mentalitate, putem spune, care poate fi cuprinsă în aceste cuvinte, mie ce-mi pică. Apostolul Pavel, cu vreo aproape 2000 de ani în urmă, spunea cuvintele acestea către cei din Filipi, credincioși din Filipi, în Filipeni 2:21. Toți își urmăresc propriile interese și nu pe al lui Hristos. Contextul acolo este că Pavel totuși vorbește de o persoană dragă lui care se opunea acestui fel de mentalitate. Mie ce-mi pică. Pentru că în contextul acela el este mulțumitor lui Dumnezeu pentru această persoană. Noi citim în textul de acolo, dar aș vrea să venim un pic în lumea noastră și să observăm mentalitatea asta. Să zic că de-a lungul vremurilor și de-a lungul dezvoltării societății umane, diagnosticienii, ăștia care se ocupă cu socialul, cu observarea dezvoltării societății, au ajuns să dea tot felul de nume, de titluri, tipurilor de societate și perioadelor din dezvoltare ei. De exemplu, în America, de acolo, de unde se cam dă tonul la multe lucruri, și nu numai, dar în America se vorbește în istoria ei despre era aspirinei la un moment dat, undeva între cele două războaie mondiale. Se observă generația pierdută. Un grup de scriitori după primul război mondial au lansat această generație. Mai există și generația obosită, asta după cel doilea război mondial, o mișcare. De asemenea, generația nervoasă între anii 1870-1930, tot în America, și mai târziu, în perioada noastră, un fenomen care cuprinde toată lumea, este ceea ce se numește generația acum. Generația aceasta se mai numesc mileniștii sau, dacă vreți, fulgi de nea. Este o generație tânără. Chiar dacă nu știți termenul acesta, poate că nu știți, însă îi vedem în fiecare zi. Însă ce aș vrea astăzi să înțelegem că aceasta este generația a cărei mentalități este mie ce-mi pică. O mentalitate care are legătură cu fiecare dintre noi. Și partea cea mai grea va fi să o descoperim în noi. Să putem să o diagnosticăm și de acum încolo să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a creat pentru astfel de mentalitate. Apropo, generația aceasta este generația care e crescută și obișnuită cu felicitări, aplauze, recompense pentru orice fleac, orice mărunțiș. O practică destul de nesănătoasă pentru copii, tineri și mai ales când ajung la maturitate, pentru că ajungând la maturitate, cel puțin ce privește vârsta, ei continuă să se aștepte ca viața reală să fie o sumă de laude primite la foc automat, fără performanță însă și fără răbdare. Cunoașteți? Experții ne spun că generația aceasta este de fapt generația eu, așa se mai numește, generația eu, unde fiecare se gândește doar la plăcerile și interesele personale. Dacă vreți invers, interese și plăceri personale. Dacă am întrebat diferiți angajatori, spre exemplu, astăzi, da, deci diferiți angajatori, am aflat că generația de azi își exprimă nemulțumirile și întrebările începând cu eu și continuă. Da, eu. Ei vor orare de muncă flexibile și adaptate la propriul stil de lucru, ore libere în timpul zilelor lucrătoare pentru a-și găsi inspirația, recunoaștere pentru cea mai mică sarcină rezolvată, mentorat permanent din partea conducătorilor și multe altele. Cunoașteți generația aceasta? Sper că, nu știu ce intrăm în ea, să o recunoaștem. Dar stați că nici pe departe nu sunt aproape de problemă. Pe scurt, generația eu simte că toată lumea, mentalitatea aceasta, eu, simte că toată lumea le datorează ceva. Mai ales feedback constant. Adică păreri constante. Dacă nimeni nu zice ceva despre tine, despre cum arăți, despre ce ai făcut, despre cum te simți, e o mare problemă. Intră în criză. Așadar, Este vorba de mult egoism aici, nu? Mai exact, cum spunea un sociolog, David Braceman, e vorba mai exact de egocentrism. Pentru mulți, egoismul este așa, aproape o calitate. Da? Pentru că noi putem să sucim cuvintele, termenii. Spunea cineva, eu nu pot să fiu leneș pentru că sunt egoist. Dacă înțelegeți despre ce se referea. Dar sloganul acestui tip de societate este fă ce vrei și cum vrei. Și când vrei, dar în principal la fă ce vrei și cum vrei. Scopul fiecărui cu această mentalitate este interesul propriu. Auziți înainte cuvintele Apostolului Pavel? De-aia trebuie să înțelegem că această atitudine nu este una nouă. E cu noi mai mult de la Pavel, dincolo de timpul lui Pavel, când spunea fiecare își caută folosul lui și nu pe al lui Hristos. Bine, să zic că vorbea unul credincioși acolo. Nu ți era o prelegere în Areopag, de exemplu, grecilor. Acolo a vorbit altcumva. A construit poduri către ei ca să arate pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Dar credincioșilor, trebuie să înțelegem că mentalitatea aceasta, acestei generații, acestui tip de societate, fă cum vrei și ce vrei, exprimă interesul propriu. Și spuneam că această atitudine nu e una nouă, pentru că Eclesiastul, vă auziți aminte ce spune. Chiar la începutul cărții sale spune, nu este nimic nou sub soare. Această generație, eu, reprezintă în lumea noastră, prezentă în lumea noastră de mult timp, ne duce exact la început. Vă auziți aminte de Eva? Eva s-a hotărât la un moment dat să facă ce a vrut. Și bărbatul ei a urmat-o în acest exemplu. Așa spune Scriptura, dacă ne uităm cu atenție în Geneza capitolul 3. Vedeți, natura umană, că trebuie să ajungem să înțelegem de unde am putea să ne verificăm pe noi și unde începe această mentalitate. Natura umană e păcătoasă, ceea ce înseamnă, în contextul discuției noastre, că este egoistă, concentrată pe sine sau, cum spuneam, pentru interesul propriu. Copiii, de exemplu, se nasc egoiști. Și nu mă refer la păcatul adamic, cum mai este numit. Nu. Se nasc egoiști, egocentriști, exact, pentru că dintr-o dată toată lumea se învârte, cum? În jurul lor. Nu știți, cei care ați avut copii sau aveți copii, unii dintre voi se vede pe fețele voastre, la ochi și așa mai departe. Și o simțiți în propriile trupuri, da? Nu e așa? Trebuie să spun, apropo de acest aspect al copiilor, că la acel nivel de dezvoltare, la bebeluși, egoismul lor este de supraviețuire. Adică să nu luăm razna. Problema este când am 9 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani și chiar mai mult și am aceeași atitudine de bebeluș. Toată lumea trebuie să învârte în jurul meu. Pentru că nu mai e vorba de supraviețuire. Copilul trebuie să urle, să țipe și să facă multe altele pentru a supraviețui, că altfel n-a ști nimeni ce vrea. Problema este, cum spuneam, mulți oameni nu se maturizează din această pornire egoistă, infantilă. Adică de copii. Și rămân în ea spre detrimentul lor, al familiei lor, al bisericii din care fac parte și respectiv a societății. Trist este că societatea noastră încurajează acest lucru și să vedem despre ce este vorba. Și deci ne punem întrebarea, cum am obiceiul, ne punem o întrebare importantă, din alea corecte. Există și întrebări greșite. Cum ne afectează această mentalitate eu? Cum ne afectează această mentalitate a interesului propriu? Sau, dacă vă place cum îmi place mie ce-mi pică? Trebuie să ne întrebăm cât de prezentă este mentalitatea asta în noi și observați, nu spun dacă este prezentă în noi, pentru că sunt sigur și Dumnezeu ne arată că este prezentă în noi, în fiecare dintre noi. Într-o mai mică sau, e adevărat, sau mai mare măsură. Cât de îndrăgit este și practicat este acest stil de viață al interesului propriu. Citeam un articol zilele trecute care se numea Generația Eu, copiii fără voință ai mileniului 3. E un articol scris de un psihiatru român, doctor psihiatru, Irina Petrea, și ceea ce spune, că nu este un articol mic, este wow, este înfricoșător, este deschizător de ochi. O să vedeți un paragraf din el. Spune așa, am încercat de toate și cu bune și cu rele, spunea o mică aproape plângând. Fetița mea îmi repetă constant că nu-i pasă. Ce să mă fac cu ea? Evident că dacă are 9 ani, nimic nu părea să o intereseze. Părinții aveau un motiv astfel de îngrijorare. Această problemă se manifestă și la copii și la adolescenți din vari straturi sociale. Mai vizibil sau în cel mai vizibil mod, începând în jurul vârstei de 7-8 ani și accentuat la pubertate și adolescentă. Tot mai mulți părinți se simt complet neputincioși și îngrijorați că nu mai reușesc nici să-și trimită copiii la școală. Parcă este închibărare, spunea un tată frustrat. Pur și simplu nu mai interesează, nu este rușine să ia note proaste, să fie privit la cel mai, ca cel mai slab copil din clasă. Nu își găsește plăcerea copilului meu în nimic. Stă toată ziua și vegetează pe canapea, la televizor sau navigând pe internet și când i-am interzis accesul acesta, ce credeți? Spunea tatăl. A fost în stare să stea și să uite la pereți o oră în șir. Calități, nu? Interesant, această evaluare a unui doctor psihiatru a generației de acum, mai ales a generației copiilor de la 7 ani spre adolescență și mai încolo. Puțin mai încolo. Vedeți, din punct de vedere spiritual, am crede că nașterea din nou, atunci când prin Duhul Sfânt suntem născuți prin credința și pocăința cauzată de iluminarea crucii lui Iisus Hristos, care arată că că suntem păcătoși și avem nevoie de salvare, de iertare, da? Am zis că nașterea din nou ar rezolva problema egoismului din viața noastră. Dar nu. Nașterea din nou nu rezolvă această problemă a egoismului, această mentalitate. Vindecarea nu este imediată și nu este permanentă. Problema aceasta egoismului rămâne cu noi toată viața să pământ. Dar noi suntem, apropo, vreau să ce spunea Isaia, a plecat spre rătăcire. Cum spunea? Noi rătăceam ca niște oi și mai departe ce spune? Fiecare își vedea sau își urmărea propriul drum. Vedeți, o altă formă a aceeași lucru, mentalitatea mie ce pică. Isaia 53:6. Astfel înțelegem nevoia noastră permanentă de pocăință și credință. Adică de pocăință ce înseamnă? A recunoașterii păcatului nostru. Vorbesc de pocăință adevărată, pentru că este și una falsă. A regretului, a mărturisirii și a întoarcerii către Dumnezeu de la păcat. Asta e pocăința adevărată. Restul este doar, dacă vreți, exerciții psihologice, exerciții emoționale. Dacă nu sfârșește, cum spunea apostolul, cum spunea de fapt Ioan Botezătorul, și faceți, mergeți și faceți ce? Fapte vrednice de pocăința voastră. Asta înseamnă întoarcerea către Dumnezeu. Este mai ales imaginea pocăinței din Vechiul Testament. Dumnezeu, cum spuneam în lumina versetului din 1 Ioan 1:6, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte. Dar nu s-a oprit acolo. Nu este o fabrică de iertat păcate. Pentru că El vrea, spune, și să ne curățească de orice înălgire. Pocăință adevărată și credință în adevărul lui Dumnezeu. Vedeți, asta este nevoia noastră permanentă. Și atunci avem problema aceasta a egoismului. Cum intervin pocăința și respectiv credința în adevărul lui Dumnezeu în această problemă noastră? Hai să facem un test. De acord? O să las că din ce în ce e mai serios. Adică nu vom pleca, sper eu și mă rog, la fel cum am venit acasă. Hai să... spuneam că facem un test. Spuneam că această atitudine, această mentalitate se mai numește și altcumva. Mie îmi place să spun, am auzit la cineva asta, poate pică ceva. PPC-ul. Sunt o grămadă de oameni, din păcate și creștini, care umblă cu PPC-ul. Poate pică ceva, poate îmi pică ceva. Sau PPA-ul poate pică altceva. Că dacă nu pică ceva, poate pică altceva. Și aceasta reprezintă așteptarea noastră neobosită pe care o avem de la viață, de la oameni, de la biserică și respectiv la societate. Mă uit în România, și nu numai, dar în România, pentru că suntem aici, ăsta e un spor național, printre multe altele. Așteptarea aceasta de la alții, să facă alții ceea ce noi trebuie să facem, nu este altceva decât poate pică ceva. Și gândiți-vă la câte implicații are această atitudine, această mentalitate. Hai să facem un test și să vedem cât de bolnavi suntem. Observați de data aceasta, nu spun dacă suntem bolnavi, ci să vedem cât de bolnavi suntem. Pentru că toți suferim mai mult sau mai puțin de această maladie. Bineînțeles că vom vorbi despre ce? Despre semnalmente, indicii, simptome. Hai să luăm din linii generale. De exemplu, tipul de om care nu-și curăță niciodată zăpada din fața casei. Da? N-are și afară, că dacă stă la bloc, să dea și el o lopată. Nici un ruptul capului. Cel care nu cedează niciodată locul pe scaunul unei persoane mai în vârstă, cel care nu, cel care ține cu o echipă de orice sport numai pentru că câștigă. Da? Asta e o atitudine de egoism. Cel care n-ar participa nici mort la o acțiune de gen Let's Do It Romania, e acea acțiune de curățare a naturii, n-ar participa deloc, decât dacă alții ar aduna deșeurile și el ar vinde, bineînțeles, la reciclat. Dar haideți să vorbim despre niște simptome mai fine. Acolo unde nu ajungem decât cu adevărul în față, care ne poate lumina, care e cuvântul lui Dumnezeu, sau poate fi Dumnezeu printr-un om, cum a fost pentru mine zilele trecute când am mers la doctor. Adevărul a durut. Dar adevărul e adevăr. Și simptomele aceste fine nu le-am vedea, nu le văd cu ochii. Ce este trist este că riscă să fie când e prea târziu. Cei mulți dintre noi ne dăm bățoși pentru că suntem egoiști, că n-avem nicio problemă. Nu eu. Oricine altcineva. Știți cum a fost de la început? Nu eu. Șarpele. Și șarpele săracul, știți? Nu eu, femeia, nu eu, șarpele. Așa-și mentalitate. Hai să vorbim despre simptome mai fine, care ne ajută să înțelegem cât de bolnavi suntem. Subliniez din nou, cât de bolnavi suntem. Și cât de mult ne afectează. Vă mărturisesc că am rugat mult la lucrurile astea și am încercat cât de mult să fiu personal, să stau cu ele în fața mea. Dar, din punct de vedere psihologic, se numește defect profesional. Nu pot, datorită chemării, să nu mă gândesc și la alții. La voi mai exact. Primul simptom. Ești așa de ofensat, așa de deranjat, ești așa de rănit, ușor deranjat și rănit și imediat intri în defensă. În defensivă. Ce înseamnă asta? Păi uitați-vă la Iisus. Iisus n-a fost niciodată ofensat. Nu l-ați văzut pe Iisus vreodată spunând lui Ioan: băi Ioane, dar nu pot să cred ce mi-a zis fariseul ăsta. Să mă facă el pe mine eretic, auzi? Auzi-mă la el. El nu a fost ofensat pentru că era smerit. Smerenia este antitotul acestei boli. Oricare ar fi simptomele ei. De exemplu, William Carey este acel om al Dumnezeu că Dumnezeu i-a pus de tânăr, de foarte tânăr, în minte să plece în misiune cu Evanghelia la țări nemaintinite. Este părintele, considerat părintele misiunilor moderne. William Carey este acel tânăr care în timp ce repara pantofi învăța, de exemplu, a învățat franceza în 2 săptămâni. A ajuns să cunoască până la 40 de limbi. Și a tradus Biblia mult în acestea, mai ales Noul Testament, în toate cele 40. Și după ce, după o muncă colosală, un incendiu i-a distrus o grămadă din munca lui de ani de zile, ce credeți că s-a făcut? S-a apucat din nou să o facă. Dar odată, la un mare banchet, un ofițer superior britanic, pentru că el a pus bazele primilor colegii din India, de exemplu, universitare chiar, și un ofițer superior britanic spune colegului său în șoaptă, dar destul de tare să-l audă și Kerry: am aflat că vecinul nostru, Kerry, a fost pe vremuri cizmar. Voia să luminească pe misionar, bineînțeles. Kerry nu s-a șifonat, ci l-a corectat, spunându-i: sunteți informat greșit, domnul meu. Kerry a fost pe vremuri doar un biet cârpaci de ghete. Vezi? Smerenia nu poate fi ofensată, nu poate fi rănită. Acesta este un indiciu al faptului că suntem egoiști, suntem centrați pe noi, căutăm propriul nostru interes. Gândiți-vă la acest lucru. Cât de ușor sunteți ofensați? Răniți, deranjați. Soluția. Smerenia, spunea cineva, este o floare rară care crește într-un singur loc. Pe mormântul mândriei. Și locul ca să începem această moarte a noastră, cum spune Apostolul Pavel deseori, răsânindu-ne firea, este privind la cruce. Pentru că ăla e motivul suprem, care ne dezbracă pe fiecare dintre noi, de oricare ar fi fasoanele, motivațiile, motivele pentru ca noi să fim deranjați cumva. Un alt simptom, mentalitatea de niciodată îndeajuns. Ați auzit de mentalitatea asta? N-am de ajuns. Nu-i, niciodată nu-i destul, cum mai spunem noi, da? Adică nu ești de ajuns de drăguț, de frumoasă, respectiv, da? Nu ești de ajuns de deștept, deșteaptă, niciodată nu ai de ajuns succes. Creștinii suferinți aici se concentrează la ceea ce nu au ei, dar mai ales la ceea ce au alții. Știți cum e vorba aia? Iarba este mai verde dincolo de gard. Asta e simptomul. Eu cred că creștinia de tipul acesta, cred că soluția pentru ei este abundența, să aibă mult, da? Și reușita. Adică, de exemplu, dacă slăbesc, da? Sau dacă îmi schimb slujba, sau dacă îmi cumpăr o nouă jucărie, da? Voi fi fericit, voi fi fericit. Ați observat cum se întâmplă fenomenul ăsta? Cum ne simțim așa dintr-o dată, parcă problemele care le avem, parcă pălesc așa când ne luăm o nouă jucărie. Ce-o fi aia jucărie? Jucăriile care ne plac, da? Un nou TV, un nou joc, un nou telefon, schimbăm locul de muncă și lucrurile astea. Trebuie să înțelegem, e bine, e normal să ne bucurăm. Dacă ne schimbă starea de mulțumire, de apreciere, suferim. Da? Soluția este mulțumirea care vine de la a-L auzi ce zice Dumnezeu, a-L auzi pe Dumnezeu și a-L vedea pe El care ne-a creat, care ne dăruiește toate lucrurile bune, cum spune Apostolul Iacov, și nu abundența sau realizările noastre. Deci să ne întrebăm, ce este de ajuns? Cât de mult avem? Cât de mult realizăm? Este doar un simptom. Mulțumirea este darul lui Dumnezeu. Când îl vedem pe El, când ascultăm la El și îl credem pe El pe cuvânt, atunci ne-ai de ajuns. Mai un simptom, trecerea de la o stare la alta. Se numește migrarea de stări. Poate să fie și maniaco-depresivă, da? Știți cum e? Adică de la bine la poate alta. N-am sărit gardul. Am sărit mai multe garduri. Da, ziceți că... Dar haideți să ne vedem pe noi. Trecem de la negativ la pozitiv și invers. Foarte așa. Datorită, cui credeți? Părerea altora. Datorită circumstanțelor în care ne aflăm. Mi se întâmplă ceva sau suntem ceva. Și experiențelor. De exemplu, te duci în stația de metrou și vezi că vine peste 10 minute. Să schimbăm toată starea. 10 minute? Unde crezi, frate? Haideți-vă odată că suntem în București. Este doar simptome. Ne-am schimbat starea. De exemplu, felul cum răspundem la atacuri sau critici arată egocentrismul nostru. Spunea cineva că negativismul și critica circulă în haită. Și este greu azi. Luptele sunt din ce în ce mai aprinși. Mai ales să duc pe internet. Dar felul cum răspundem noi și la atacuri și la comentarii îndoielnice sau care ne se par nouă cumva că n-ar fi tot mai pozitive, arată suferința noastră. Suferim. Noi suntem cei mai importanți. Cei care suferă de această boală permit ca opinia altora să determine valoarea de sine. Opinia altora să determine valoarea noastră de sine. Și stările lor migrează în funcție de ceea ce văd pe Facebook sau pe Instagram, în funcție de câte like-uri și aprecieri scrise sau verbale primesc de la oameni. Să ne întâlnim. Este aceasta? Vă afectează ce spun oamenii despre voi? Acum să nu mă întrebeți, că nu vreau să spun să fiți de tablă, că nu e nimeni de tablă. Dar este acest un obicei? Se mai întâmplă dacă nu veghem. Da? Dacă mă scol cu fața la tavan în loc de sau la cerșaf, în loc de cu fața în Biblie. Că mare diferență. Da? Suntem experimentați aceste lucruri? Ajungem să ne îndoim de darurile noastre spirituale când ascultăm părerile oamenilor mai întâi. Sau numai părerile oamenilor. Sau când ne comparăm așa pur și simplu. Cu ce nu trebuie. Soluția. Soluția este să ne găsim valoarea în Dumnezeu. Adică în ceea ce spune El, în ceea ce declară despre noi, în ceea ce ne promite El. Ce este trist este că mintea noastră va fi umplută cu ce spune fie Dumnezeu, fie cu ce spun oamenii. Atenția noastră împărțită și timpul pe care îl dedicăm în fiecare zi la informație, vrem sau nu vrem, trebuie să fie decizia noastră unde se îndreaptă, da? Nu e decizia nimănui. Decât decizia părinților asupra copiilor. Pentru că sunt responsabil pentru mintea lor și pentru cu ce își umplu viața. Dar haideți să înțelegem că soluția este că trebuie să ne găsim valoarea în Dumnezeu care ne-a creat și ne-a înzestrat. Asta înseamnă că modelul meu nu este un erou uman. Am zis model. Nu zic că poate să fie un exemplu, dar model E altceva, zic eu. E prea mult să fie un erou uman sau un fotomodel photoshopat la greu. Da? Nu e real. Vedeți, aceștia, nu, oamenii nu sunt amenințările noastre. Noi suntem amenințarea noastră. Să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a creat și să nu fugim de durere și de suferință. Adică fără scurtături în viață. Durerea și suferința fac parte din planul lui Dumnezeu de a ne modela și de a ne arăta cât de mare este El și tot cât de mult ne iubește și cât de mult ne promite El că nu va renunța niciodată la noi. Aia este, din asta reiese o valoare adevărată de sine. Adică poate să pice, cum cântăm noi, munții, dealurile, turnurile. De ce? Dumnezeu a spus, dragostea mea nu se va muta de la tine. Și vorbește poporul evreu care i-a făcut câte lună și stele, cum spunem noi. Și totuși Dumnezeu nu renunță. Pentru că El credincios, și cum spune Apostolul Pavel îndeamnă pe Timotei, El rămâne credincios chiar și atunci când noi nu rămânem, nu suntem credincioși. Un simptom. Acolo unde viața se învârte în jurul selfie-urilor. Apropo de ce spuneam înainte, că valoarea de sine, oamenii și-o iau din ce văd pe Facebook, pe rețele sociale, pe Instagram. Instagramul este la mod acum, ce să mai. Nu că le fac reclamă. Nu zic că nu să postăm, dar când de acolo îți tragi starea ta de bine, e grav. E foarte grav. Da? Deci viața se învârte în jurul selfie-urilor. Apropo, în 2013, liceanul Oxford a numit cuvântul selfie, adică portretul ăla, da? Cuvântul anului. Măi, selfie care vine de la self, care înseamnă eu cu mine și cu mine însumi. Despre mine e vorba, întotdeauna. Și-o las aici simptomul ăsta, ca să nu știți că sunt rău. Dar când crezi de asemenea că trebuie să menții starda lui Dumnezeu, indiferent de mizeria care e în viața ta. Asta e un simptom foarte, foarte interesant. Deci mai spun o dată, când crezi că trebuie să menții standardul lui Dumnezeu, reputația lui Dumnezeu, că ești corect, ascultător, că din jos, cum spunem noi, indiferent de mizeria din viața ta, că toți avem mizerie. Cum am mai spus cu alte ocazii, cu toții avem păcate, păcătuim, și cel puțin un viciu avem, sau avem probleme cu un viciu, cel puțin unul. Nu vorbim nimic veci de el, decât când ajungem bolnavi pe targă. Bineînțeles, asta este cazul omului cu mentalitatea mie cepică. Da? Cum se numește asta? Se mai numește trăirea minciunii la creștini. Adică trebuie să-ți acoperi slăbiciunile și defectele. Ați întâlnit acest lucru, această atitudine? Are la bază o mentalitate. E aceeași mentalitate, eu. Mai crezi că Dumnezeu vrea să faci asta pentru el. Deci tu ești conștient, ești, crezi că Dumnezeu vrea să-i ții reputația. Indiferent că e slab. Nu, el nu vrea să fii transparent, că nu cumva să-i știrbești imaginea înaintea oamenilor. Se mai numește și perfecționismul creștin. Nu vă uitați decât la mine, că eu sunt un exemplu de genul ăsta. Asta e un simptom. Și ce am înțeles? Am înțeles că vulnerabilitatea nu este păcat. Să fii vulnerabil, adică să se mai vadă și defecte. Adică să nu le predici. Noi nu predicăm, deci să înțelegem bine. Trebuie să lăsăm pe oameni să înțeleagă că nu suntem perfecți. Dacă veniți să credeți, oamenii vor crede la început. Poate că ne cunosc că suntem perfecți. Am întâlnit oameni. Bă, când am venit la voi, v-am crezut că sunteți sfinți. Mi-a luat ceva vreme, dar mi-a dat seama după aia care e treaba. Dar nu, trebuie să fim normali, să nu-i facem pe oameni să suntem proști. Pentru că Iisus niciodată nu a făcut acest lucru. I-a făcut să simte păcătoși, dar cu speranță întotdeauna. De ce? Pentru că au știut că îi iubește. Se vede deosebire de învățători din vremea respectivă. Vulnerabilitatea nu este păcat. Pentru însă cei ce suferă de acest sindrom, da, că trebuie să țin tatăl lui Dumnezeu, deși eu sunt vai de mine, cred că vulnerabilitatea este un păcat. Nu este. Soluția. Dumnezeu nu are nevoie de noi pentru a-i menține reputația. Nu. Da. Ce facem noi îl afectează pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu are nevoie de noi. Apostolul Pavel vorbește romanilor că din pricina voastră, adică purtării voastre nepotrivite, păcătoase, oamenii, neamurile, adică cei care nu cunosc pe Dumnezeu, îl vorbesc de rău pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are nevoie de noi să fim falși pentru a-i menține reputația. El nu vrea să menținem controlul. De fapt, imperfecțiunea noastră arată ce? arată mai clar perfecțiunea Lui. Vă auziți aminte ce spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni, și deschideți acolo ca nu cumva să vi se amorțească degetele. 2 Corinteni, capitolul 12, e un text cunoscut. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 8. Apostolul Pavel spune personal, experimentarea soluției pentru acest sindrom. Nu trebuie să ne dăm perfecți de dragul reputației în Dumnezeu. 2 Corinteni 12 cu 8. Ce spune? De 3 ore a cerut Domnului să-mi ia. Ce? Țepușul fizic, boala lui fizică. Se pare că ochii ar fi fost. Dar el mi-a spus, harul meu îți este îndeajuns. 2 Corinteni 12 cu 8, da? Pentru că puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Și ce decide Pavel? Uitați-vă decizia, soluția. Așadar mă voi lăuda mai mult, mai bucuros cu slăbiciunile mele. Pentru ca ce? Puterea lui Hristos să poată locui în mine. Uitați-vă ce înseamnă asta. Puterea lui Dumnezeu e valabilă doar pentru cei slabi. Puterea lui Dumnezeu niciodată nu va fi valabilă pentru cei tari. Cei care se cred tari, cei care sunt falși, cum spuneam noi, perfecțiunea aceasta falsă creștină sau trăirea minciunii de la început, de la Satan a fost. Nu veți muri. Pentru că de câte ori ne dăm tari și încercăm să fim noi tari, n-am zis echilibrați, am zis tari. Da? Satan câștigă, facem pe placul lui și Dumnezeu nu poate să ne dea puterea lui. Vedeți, asta e răspunsul la una dintre întrebările cheie a creștinilor. Cum pot fi învingător asupra păcatului meu? Într-un singur mod. Pocăința adevărată. Să o recunoști, să o regreți. Îți spune Dumnezeu să lumineze ochii, să vezi păcatul acela cum îl vede Dumnezeu. Și atunci când vei mărturisi pe credință, pe baza ce? A promisiunii lui Dumnezeu, care spune că nici în timp de părăsi, de vorbi păcatele voastre ca cârmâzul. Le voi albi mai albe ca zăpada, dacă se poate așa ceva. Probabil zăpada noastră din București. Da? Deci, iată ce înseamnă ce spune Apostolul Pavel. Spune, mă voi lăuda mai mult cu slăbiciunile mele pentru că puterea lui Hristos să locuiască în mine, de aceea eu sunt mulțumit cum? Uitați-vă că e o nebunie aici pentru lumea de astăzi. E opusul psihologiei, în mare parte, a unei părți din psihologie. Eu sunt mulțumit în slăbiciuni, în insulte. Când oamenii mă insultă, da? Pe nedrept. În greutăți, în persecuții și în necazul de dragul cui însă. Adică nu-s nebun la creier. Spune apostolul. De dragul lui Hristos, pentru că atunci când sunt slab, ce sunt? Puternic. Acum vă întreb, ați încercat lucrul ăsta? Oricare ar fi păcatul ăla care vreau mai înainte. Oricare ar fi slăbiciunea. Oricare ar fi goliciunea inimii și neîmplinirea. Iată soluția. Trebuie să recunoaștem că suntem goi fără El, suntem terminați fără Dumnezeu, fără Duhul Dumnezeu. Să aduce aminte, puterea lui Dumnezeu e valabilă doar pentru cei care își recunosc slăbiciunea. Și realizează că harul lui Dumnezeu este cum? Spune Scriptura. Har peste har. Adică har și din nou har. Ieri har, azi har, mâine har și mult har. Faptul că suntem în viață este harul lui Dumnezeu. Faptul că trăim în păcat și Dumnezeu nu ne-a lovit, e harul lui Dumnezeu. E adevărat că ni se umflă degetul că am dat noi cu ciocanul peste deget, să nu dăm vina pe el. Dar tot har este. E har. Este har. Mă gândeam zile trecute că am putut să-mi dau seama de starea mea fizică înainte să ajung grav. E har. Am început să pun lucrurile cap la cap. Păi da, ce mă fie cap pe mine să mă duc la doctor acum? Că eu era vorba să mă duc vreo câțiva ani și nu mai am ajuns. Dar eram la limită. Nu e o încercare, nu e o întâmplare, este un har. Dar știți ce? Am văzut problema egoismului. Această mentalitate mie ce îmi pică? Ce îmi folosește? Eu, cu mine și cu mine însumi, dacă vreți așa. Relații sănătoase prea puține. E un alt simptom. Asta e un lucru de asemenea interesant. Din mulțimea de prieteni pe care iau oamenii pe rețelele de socializare, că acolo avem prieteni astăzi, da? Și ce s-a descoperit? Că avem prea puțini prieteni adevărați. Un studiu arată că majoritatea au doar 2 prieteni apropiați. Și există un procentaj de 25% unde n-am niciun prieten. Acolo e deja boală, zic eu, patologică. Dumnezeu ne-a construit, ne-a configurat pentru relații. Ne-a configurat pentru legături directe. Adică știți cum nu se întâmplă, da? Eu sunt în camera asta, nevastă în camera cealaltă și băiatul nostru și ne vorbim. Ne discutăm, cică. Nu ne-a făcut Dumnezeu pentru asta. De-aia suntem goi. Din multe puncte de vedere. Ne-a făcut pentru interacțiuni umane, apropiate. Să ne vedem. Să ne ținem de mână, să ne îmbrățișăm. Să punem mâna când ne este greu. O bătaie pe umăr face mai mult decât 5.000 de încurajări pe net. Vă spun eu. Nu trebuie să zici nimic, doar să-l bați pe umăr. Doar să fii prezent. Mi-aduc aminte de un frate care ajunsese în descurajare. Și descurajat fiind, a zis, eu nu mai merg la biserică. Și a încetat să vină la biserică, la adunare. Păstorul l-a văzut și s-a dus pe la în vizită. Și stăteau, era anotimpul rece, stăteau în față la șemineu și se uitau cum arde foc. Și ardea frumos așa și cărbunii aia roșii. La un moment dat, păstorul se duce, ia pătraiu, scoate un cărbune din foc și îl pune jos lângă șemineu. Și vine să se așează lângă frate și nu zicea nimic. Nimic nu i-a zis. După o vreme, se tot uitau cu un cărbune la bineînțeles că asupra lui erau privirile. Din ce în ce mai mult s-a răcit și s-a înnegrit. Și a fumedent. Păi că n-a mai fumat deloc. Apoi, pastul s-a ridicat, a luat cărbunele, l-a băgat din nou în jar și privind împreună a văzut cum cărbunele la negru și fără viață a început să ardă din nou, să fie roșu și a prins. Da? Și fratele pastor și-a luat la revedere la oaia lui și a plecat. A doua, următoarea duminică, fratele la biserică. A început să lecția. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Dar nu vă mai apuc câteodată așa, pe mine mă apucă, să fiu sincer. Știți? Așa. Am săturat. Să se iau o pauză. De multe ori, în ultima vreme, m-am ales pe fondul ăsta medical, probleme medicale, îmi vine, îmi spun așa, dar totuși, lumina acestui adevăr, mă uit în mine. Care e motivația? Știu bine că nu pot să plec și nu pot să iau nicio decizie dacă nu zice comandantul ceva. E cel mai greu lucru ăsta. Dar n-am făcut deciziile mari în viață niciodată altcumva decât ce mi-a spus el. Chiar dacă trebuie să aștept să mă doară, să mă tăvălesc pe jos și multe alte lucruri. Dar cu toți experimentăm lucrul ăsta. Fără relații de însemnătate, să știți, suntem goi, suntem fricoși, malipunați sau manipulanți, lipsiți de bucurie, de creativitate și de pasiune. Fără relații adevărate. Deci haideți să ne întrebăm câte relații, în afară de cei din familie, că le suferă oricum. Deci nu încercați să-mi spuneți că sunt perfecte, pentru că majoritatea din cauza acestei probleme, a egoismului nostru, a încercării noastre de a trăi fără Dumnezeu și fără conducerea Lui, și primele relații ale noastre sunt cele din familie. Acolo suferim cel mai mult. Dar ne prefacem, cum spuneam înainte. Chiar de dragul Domnului. Da? Soluția. Relații de calitate necesită disponibilitate de a plăti un preț. Mă costă timp, mă costă telefonul, să dau un telefon mai întâi să zic, hai bă, Andrei, hai să ne mai vedem și noi. Da? Acum, care dintre voi, Andrei, vreți să înțelegeți care e treaba? Da. Hai să facem un efort. Necesită să renunți la tine, să renunți la vorbele care ai spus, înveci dacă îl mai sun pe ăsta. Să renunțăm la noi, știți, că cu fratele care în dimineață, acum mi-aduc aminte de față de ștama, cu fratele care duminică dimineață nu vrea să trăiesc din pat și soția spune, hai să mergem. Nu, că frații nu mă plac oricum. Așa, nu mă simt bine. Hai să mergem. Nu, că nu, chiar nu mă simt bine și nu mai chiar. Și nu știu dacă mai e locul meu în biserica asta. Spune, soția, îți dau niște motive. Trebuie să merg la biserică pentru că e voia lui Dumnezeu. Trebuie să merg la biserică pentru că e bine în tine. Și trebuie să merg la biserică pentru că ești pastor. Trebuie să mergi. Deci cam așa se întâmplă realitatea. Și se întâmplă cu noi. Fiecare dintre noi avem povestea asta. Pentru că abandonul bisericesc, în afară de la școlar în România, este în creștere. Abandonul bisericesc se mai numește, apropo, se numește și migrare. Nu de stări, ci de la biserică la alta. Unde-s mai mult și nimeni nu mă cunoaște și nimeni mă întreabă și nimeni nu încerc socoteală. E mai bine. Nu numai că e mai bine. Da? Soluția, relații de calitate care trebuie să investim, trebuie să suferim împreună. Să ne suportăm unii pe alții, da? Să ne purtăm poverile, da? Un alt simptom, lipsa de compasiune și empatie. Credincioși egoiști, ați auzit de ei? Care n-au timp să le mai păseze de alții. Dar ce, n-am eu viața mea? Lucrul ăsta se întâmplă, de exemplu, când ai copii pentru prima oară. Mereu le vezi așa, le vezi verde sau albastru. Știi? Nu știe nimeni cât mă chinui eu. Da? Știi? E greu, eu recunosc că este greu. Dar ne lipsește și ne pierde compasiunea. Înțelegeți? Cei care suferă la momentul ăsta egalizează like-urile pe internet cu faptul că le pasă. Nu, un like nu înseamnă că îți pasă. Înseamnă că ești leneș. Pentru că dacă îți pasă, zi niște cuvinte. Pentru că cuvintele au rolul să încurajeze. Da? Compasiunea nu înseamnă click-like. Compasiunea înseamnă conectivitate. Nu pe domeniul digital, ci pur și simplu în domeniul real, în viața reală. Trebuie să ne apropiem de alții. Compasiunea, deci, ca soluție, este o virtute creștină și este un mod de a ne conecta la misiunea noastră principală pe acest pământ. Aducerea oamenilor la Hristos. Numai El ne vindecă ca să putem să avem relații sănătoase. Nu ne uităm în lumea noastră că relații nu merg. Ele sunt în funcție de situații, de persoane, de vorbe, de realizări. Ce prieteni sunt ăștia? Cum e dacă sunt cu tine doar când e bine și când ai bani? Pentru asta, vedeți, e nevoie de umilință. Să lași de la tine. De lepădare de sine. Compasiunea intră în noroi. Mă gândeam eu aseară. Plânge cu cei ce plâng, spune Domnul Iisus, și suferă cu cei ce suferă. Asta e compasiunea adevărată. Restul este un simptom a unei boli. A păcatului, egoismului. Și pentru a avea și a crește compasiunea asta, trebuie să ieșim din casă. Să lăsăm conectarea digitală și să ne conectăm cu oameni reali. Să mergem la alergat, să construim o casă, o bancă, să facem ceva împreună. Fără să vorbim prea mult, să știți. Cel puțin la început. Da. Apropo de ideea asta, soțul și soția, ăsta e un sindrom specific, care spun așa, soțul sau soția, care spun, nu mă satisface nimic din căsnicia asta. Și pleacă. Se întâmplă. Unii o au aici, dar n-au apucat să plece. Dar o au de mult aici. Că sunt copii, că nu m-aș descurca singur sau de singură, că el are mai mulți bani, mai multă putere, mai multe cunoștințe. Sau invers. Dar orice căsnicie fără cap, dacă mă înțelegeți, capul fiind Hristos, fără Hristos șef și exemplu, este sortită eșecului. Mai devreme sau mai târziu. Nu trebuie să divorțezi, apropo. Că trăiești un eșec. Adică căsnicia este un iad. În o să fie rai, el este un iad perpetu. Mai e un simptom aici, practic. Am putut la sfârșit. El sau eu părăsesc biserica din care fac parte pentru că nu obțin nimic nici de aici. Adică nu le folosește biserica respectivă, nu se potrivește cu nevoile lor. Am auzit acest lucru și văd. Că se întâmplă o problemă, un conflict, ceva. Vă aminte de aia? Cum reacționăm la atacuri, la eșecuri, la conflicte? Apoi, în primul rând, biserica locală este și cum ești tu. Asta e realitatea. Nu există biserică perfectă pentru că nu există oameni perfecți. Biserica nu este un McDonald's sau un KFC, nu știu care sunt preferințele voastre sau ce restaurante vă plac. Pentru că nu merg la un restaurant sau un fast food pentru a-mi alege meniul preferat. Biserica n-a fost niciodată așa ceva în mintea lui Dumnezeu. Biserica este familia lui, în care plângem, râdem, muncim, lucrăm, stăm împreună până la moarte. Așa zic că promiteam cândva. Pentru că Hristos a făcut toate aceste lucruri. A râs cu ucenicii, i-a luat deoparte, a muncit cu ei, a făcut minuni, i-a învățat, n-au priceput nimic, dar după 3 ani jumate, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, au schimbat lumea. Nimeni în drum. Și totuși Iisus a spus, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Și nimeni nu vă putea ignora. Că spune, o cetate pusă undeva sus nu poate fi ignorată. Da? Unde în Biblie ni se spune că noi ar trebui să ne pice ceva din biserică? Și mă apropie să sfârșit. Unde în Biblie? Cineva spunea că biserica locală e ca o bancă. Bancă nu din parc, mă refer, banca financiară, da? Nu obții nimic de la ea, nu scoți nimic din ea decât dacă pui. Chiar dacă faci credit, tot ai pus ceva, ai girat cu ceva. Înțelegeți? Așa e biserica. Cine a spus că scopul căsniciei, de exemplu, cel doilea exemplu, cele două, biserica și căsnicia, scopul căsniciei este satisfacerea sau a face pe plac bărbatului sau respectiv femei. Cine a spus asta? Pasaje ca Efeseni, capitolul 5, 1 Corinteni, capitolul 7, ne arată că uniunea între bărbat și o femeie este mult mai mult decât plăcere. Da, este și. Dar scopul lui Dumnezeu este mult mai adânc. E vorba despre Hristos și biserica, spune. Este vorba despre imaginea și puterii lui Dumnezeu care ne schimbă mentalitatea, ne dă pe al lui Hristos și ne face să fim sare și lumină în lumea asta. Ăștia sunt lucrurile care nu le vor regreta în ceruri. Și personal, și ca familie, și ca biserică. Pentru asta am fost creați. Porții locuinței morților, a spus Hristos, nu vor birui. Și dacă biserica este familia și familia este în biserică, înseamnă că porții locuinței morților nu vor birui. Nu obțin nimic din căsnicia mea, devine astfel mai degrabă o mărturisire a faptului că cineva nu depune, nu investește nimic în ea. Asta este realitatea. Diavolul ne va spune o grămadă, 1,5 milioane de motive pentru care să te lași. Vedeți, creștinii nu pot să facă parte, ca să închei, din generația eu. Din mentalitatea aceasta, acum mentalitatea aceasta, mie ce-mi pică? Pentru că ei aparțin trupului Hristos. Iar într-un trup, niciun organ nu poate să aibă această mentalitate. Când se întâmplă așa ceva, este o boală și duce la cancer și respectiv moarte. Nu e așa? Așa este, nu? Asta înseamnă că dacă noi facem parte din trupul Hristos, înseamnă că noi aparținem unul altuia. Mai înseamnă că avem privilegii și responsabilități de a sluji și de a sluji unii altora. Totul pleacă de la porunca pe care Iisus a spus-o, auți aminte de ea. Și vă las o poruncă nouă. Ce să faceți? Să fiți cei mai tari din parcare. Aveți clădirea cea mai mare, cea mai luminoasă pe stradă și să fiți, aveți cele mai mari facultăți, aveți cei mai mulți bani, cele mai multe pile. Asta este ceea ce văd la biserică, din păcate, în multe aspecte de la 90 încoace. Că înainte eram proști, nu aveam pile, nu cunoșteam, eram vai de noi. Nu, Hristos a dat porunca să ne iubim unii pe alții, să vă iubiți unii pe alții, nu oricum. Pentru că am putea să numim că, cum s-a întâmplat zilele ăștia, că dragostea nu se putează. Nu, nu, e vorba despre dragostea lui Dumnezeu. Aia oricum n-ai cum să o botezi, pentru că este singura adevărat. Așa cum am iubit eu tot așa, să vă iubiți și unii voi unii pe alții. Cel puțin de 14 ori în Noul Testament se repetă această poruncă. Și de 20 de ori în Noul Testament se întâlnește expresia aceasta, cel puțin 20 de ori, unii pe alții sau unul pe altul. Vă dau câteva exemple. Sunteți gata să facem, scoate Biblia din teacă sau sabia din teacă? Uitați-vă, 1 Tesaloniceni 5 cu 11. Dacă nu mă urmăriți. 1 Tesaloniceni 5 cu 11. De aceea încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții. Deci, poate că ne uităm versetele dacă nu suntem așa de rapizi. 1 Tesaloniceni 5 cu 11. Încurajați-vă unii pe alții, lăsați unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții. Roman 14 cu 9, cu 19. Să urmărim lucrurile care aduc pacea și cele prin care ne zidim unii pe alții. Apropo, zidim unii pe alții nu înseamnă să dăm cu noi de pereți. Nu lasă să se referă. Ca să înțelegem, spune așa, Coloseni 3 cu 16, unde se explică ideea de a zidi. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Asta înseamnă în ce? Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Galateni 6 cu 2, ăsta știți. Purtați-vă unii altora, poverile voastre și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 5 cu 13. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste, slujiți-vă unul pe altul. Efeseni 4 cu 32. Fiți buni unii cu alții. Plin de compasiune, iertându-i unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Este porunca aia lui Hristos. Întâi Petru 4 cu 9. Ce înseamnă slujirea? Ce înseamnă când nu mai ești bolnav de eu cu mine, cu ale mele? Fiți ospitalieri unii cu alții, fără să murmurați. N-ați văzut că e așa, parcă un făcut. Când vrei să fii ospitalier, nu merg lucrurile cum trebuie. Trebuia să se întâmplă. Că nu găsești aia, n-ai vrea să fii aia. Să avem grijă. Fim ospitalieri unii cu alții, fără să murmurăm. Adică să fim mulțumitori. Și în ultimul rând, Filipeni 2 cu 3 și 4. Ne întoarcem de unde am plecat. Filipeni 2, versetul 3 și 4. Dacă e, deschidem aici. Nu faceți nimic din ambiția egoistă. Câte lucruri? Adică nu că să nu avem ambiție, dar ambiție egoistă, despre care spuneam noi. Nu faceți nimic din ambiție egoiste. Nici din îngânfare, adică mândrie, ci în smerenie, considerați-i pe alții mai presus de voi înșivă. Știți, e mult mai simplu când te ocupi cu altul. Fiecare din voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Destul de echilibrat. Cei care iau, vedeți, aceste adevăruri, aceste porunci în serios, n-au cum să facă parte din generația eu. N-au cum să aibă această mentalitate mie ce-mi pică. Nu vor umbla cu PPC-ul, nici cu PPA-ul. Da? Creștinismul nu poate să fie un individual. Dumnezeu ne-a creat, ne-a chemat în colectivitate, în sânul bisericii, în familia bisericii. Nu putem fi creștini de acasă, cum își imaginează. E din ce în ce mai la modă. Nu putem fără să aparții viu, prezent și implicat, real, în biserica locală. În loc să vorbim despre Biserica lui Hristos, avem titlul de lucrarea Lui și avem numele cu locutare. Sau Biserica Lui, așa vorbim noi. Cum te duci, mă, la Biserica lui Enescu? Poftim? Sau Biserica lui Nicu? Lui Brian? Ne descoperim. Ăștia sunt mici simptome, dacă vreți, aceiași boli. Hristos a venit să-și întemeieze biserica sa, spunea, și porții locuinței morților nu vor birui, deci avem șanse maxime să ne ocupăm cu ce trebuie ca să fim cu adevărat vindecați și sănătoși. Ne putem trezi, să știți, cu mentalitatea asta. Și Petru s-a trezit într-o zi. Vă auziți înainte ce a spus? Într-o zi, spune Petru, iată că noi am lăsat totul pentru tine. Nouă ce ne pică. Adaptarea mea. Așa spune. Noi ce vom avea? Ce vom primi? Petru. Măcar el a fost sincer și a spus ce a fost în căpușă. În cușă și în căpușă. Pac. Să fim sinceri și noi. Și Iisus i-a răspuns. Dar e una să cânt la cruce, eu privesc și cu ea eu mă mândresc, și alta să te pui la dispoziția fraților. Oamenilor. Crucea și egoismul nu pot nu colaborează bine împreună. Prin aceasta am cunoscut dragostea, spune Ioan, 1 Ioan 3:16. Și anume că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Vedeți? 1 Ioan 3:16 este partea practică a lui Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât ce-a făcut? Și-a dat viața. Și căzând în sală în viața veșnică. 1 Ioan 3:16 spune, dacă am înțeles lucrul ăsta, dragostea asta, și noi ne vom da viață. Dar vă auziți înainte ce facem noi, cum spune Iisus. Cel care, Matei 10:38, spune, oricine nu-și ia crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Cel care caută să-și păstreze viața, eu cu mine, cu ale mele, cu problemele mele, că nu știe nimeni. Atunci aceasta o va pierde, spune, dar cel ce își va pierde viața de dragul meu, ce înseamnă de dragul meu? Adică nu ia tot aceste lucruri, învățăturilor, promisiunilor, adevărului. Adică știu ce fac pentru ce trăiesc, o va găsi. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău. De astăzi, pentru soliditatea lui. Pentru siguranța care putem să o avem în adevărurile tale, Doamne. Când ne uităm la ceea ce ne spui tu în cuvântul tău, nu putem să nu vedem cât de adevărate sunt principiile tale. Și, Doamne, tu astăzi ne-ai vorbit că suntem bolnavi. Așa ne naștem, dar problema este că nu trebuie să rămânem așa. Nu ne vom vindeca niciodată de tot pe acest pământ, pentru că mereu avem nevoie să ne întoarcem la crucea ta. Mereu avem nevoie să ne întoarcem cu speranță la crucea ta, la vindecarea ta, care odată într-o zi, când ne vom vedea față în față, va fi permanentă. Te rugăm să ne ajuți să ne recunoaștem starea. Să ne uităm peste aceste lucruri pe care le vorbești clar în cuvântul tău și să recunoaștem. Ca să putem să avem parte de o pocăință adevărată care să poată ducă la victorie, la eliberare, la transformare și deci la victorie. să ne mărturisim, să recunoaștem și să ne întoarcem cu spatele la păcat. Să alegem să gustăm din tine că ești mult mai bun. Mulțumim că tu poți face mult mai mult decât noi și să-ți cerem. Te rugăm toate acestea în numele lui Iisus. Amin.